یک شاخه گل، برنامه شماره صحبت ما از شورید شاعری است اهل شیراز که اهلی شیرازی نام دارد. اهلی شیرازی دارای غزل‌های جانسوزی است که در عین سادگی مضمون‌های تازه دارد. اهلی هم عصر شاه طهماسب صفوی است و از شاعران قرن دهم محسوب می‌شود. این هم چند بیتی از او: من اگر شکسته عهدم، تو وفای خود نگه کن. من اگر شکسته عهدم، تو وفای خود نگه کن. به خطای من چه بینی؟ به عطای خود نگه کن. به درون نامرادان منگر به تیر بختی. به درون نامرادان منگر به تیر بختی. تو که کعبه مرادی، به صفای خود نگه کن. Thank you. یا من ناصبور را سوی خود از وفا طلب، یا تو که پاک دامنی صبر من از خدا طلب. عجب که شمع شبی در سرای من سوزد، من آن نیم که کسی از برای من سوزد. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آهنگی که در این برنامه شنیدید اسمش افراچشمه است. افراچشمه یک آهنگ محلی مازندرانی است. اشعاری هم که خانم الهه با این آهنگ برای شما خواندند از بابا طاهر است. سه‌تار از آقای عبادی، گوینده روشنک.